स्थिति आ जाए। योग धारणा मारूढ़ो, अब योग धारणा में आरूढ़ हो गया, योग धारणा मारूढ़ आखिरकार भगवान ने कहा था योग धारणा धारय तुम प्रगत योग धारणा को लगाने के लिए प्राप्त करने के लिए तैयार या वो योग धारणा में चढ़ अब उसको आगे से संबंधित कर ले रहे हैं कि करता ऐसा हो करके क्या करे वो अब कल भगवान भी आगे लेकिन तत्र एवं एवं से धारियन इस प्रकार धारणा करता हुआ अब टीकाकार यही दे रहे हैं योग धारणा मारूढ़ ब्रह्म व्याहरण ब्रह्म व्याहरण अब माम तद अनुस्मरण तदर्थम अनुस्मरण और मैं उसका तो तदर्थम माम च अनुस्मरण मेरा स्मरण करता हुआ परमान गति व्याजी के संबंध परम गति को प्राप्त करता है ये संबंध है संबंध के विषय में चर्चा कर सकेगी छोटा सा तो है पर कर्म से फिर क्या खोलना है ना कल चले मूलधन प्राण आधाय धारयन योगधारणार्थ प्रवृत्त जो योगी वो मूलधर में जो है प्राण को ले आए मूलधर को ले आए मूलधर जनते ही मन तो आएगा ही मनुष्य के लिए आएगा ना मनुष्य मन के द्वारा है तो हम मन और प्राण दोनों साथ साथ हाँ बिल्कुल साथ तो यह अब उसको उनको धारित क्यों किया वहां पर मूलधर ने प्राण को धारित करता हुआ उसी में क्या है धारण करते समय क्या है ये बात है धारण करने की बात अब वो एक ही बात एक ही बात है धारण करते हुए धारण तो कर लिया समझे ना क्योंकि मूर्ख ने आधार कर दिया आधार कर दिया आपको अपने इसी में जो माता जी को या बाल बाद में पाप करेगा इस बात पर ही प्रश्न बैठ नहीं रहा आपके पास क्यों नहीं अब मन भी चला गया ऊपर कान भी चले गए ऊपर जो बाहर से बैठे तो मन तो है मन तो सोया तो नहीं है मन प्राण को वहाँ पर ले गए प्राण को ले गया मन निरुद्ध प्राण को ले गया मन तो निरुद्ध है मन बसी थे अब मन के द्वारा प्राण को वहाँ ले जाएगा अब प्राण को ले जाकर के फिर उच्चारण करेगा हाँ उच्चारण कर सकता हूँ उच्चारण क्यों नहीं समझाया और बसी थे तो मन है तो मन से उच्चारण होगा कि नहीं मन निरुद्ध है मन निरुद्ध का मतलब यहाँ पर ये नहीं है क्योंकि यहाँ तो स्मरण करना है देवता जो वो व्यक्ति निरुद्ध वो नहीं है मन प्राण दोनों को दो मध्य में जो है ना भाई मन पहले इसको समझिए कि वशीकृत मन के द्वारा प्राण को दो मध्य में वो द्वार में उसने स्थापित किया कौन अभी साधक है लेकिन साधक अलग है मन अलग है प्राण अलग और स्थापित करता हुआ उस समय क्या है क्या देखो योग धारणाम समझे ना योग धारणाम धारयन के कार्यक्रम ब्रह्म व्याहरण और वहां स्मरण ये देखिए स्मरण भी होगा स्थापित और जो है वह ओम क्या की है ध्वनि भी ओम की ध्वनि भी निकलेगी और स्मरण इसमें ये कोई आवश्यक नहीं है कि बाहर वो ध्वनि हो मन इसका मतलब की बैठने वाणी को देगी वृद्धि बन गई, वृद्धि बनी से नहीं बल्कि ये तो जो है वो मध्यमा जो है और मध्यमा के क्या लीन हो जाती है इसमें प्रकृति अभी प्रकृति जो है पर बाणी से तो कोई क्रिया नहीं होता, मन से जो चीज होगी वो मध्यमा से और प्रकृति कारण भाव है तो नाग जो है वो कारण भाव में लीन क्योंकि यहाँ अनुस्मरण भी है ना, अनुस्मरण भी मन तो काम कर रहा है और मन जो है बचित, मन जो है बचित धारयन कत्र वही भूल मत वहां पर धारित करता हुआ प्राण को ले गया और वहां पर धारित करता हुआ और यहाँ जो है क्या है कि एक शब्द का एक प्रयोग है, अक्षर शब्द का भी प्रयोग है, कौन का है एक क्या का अक्षर में समझे ना, एक क्या कर अक्षर ये हो गए एक अक्षर है एक अभिन एक अभिन और वह कौन है ओम, ओम इत्याकार जो वर्ण है जो सभी वर्णों का मूल है और इधर ब्रह्म क्या ब्रह्म भी है कि नहीं, देखिए ब्रह्म भी है कि नहीं, अब दोनों प्रकार से लेते उसके साथ भी ब्रह्म जा सकता है कि और वाम ब्रह्म अनुस्मरण आएगा दोनों तरफ ब्रह्म चला जाता है माम यानी ब्रह्म स्वरूप माम अनुस्मरण और एकाक्षरम जो है ओम ब्रह्म व्याहरण शब्द ब्रह्म कौन है ओम है तो इसकी प्रक्रिया बनेगी कैसे, व्याहरण का अर्थ तो उच्चरण ही है और इधर माम के ब्रह्मभूत अनुस्मरण भी है तो वस्तुता क्या है कि जो पहले कई बार ये बात आ चुकी है कि प्रत्येक जो मरण का विषय जो होगा ना वो किसी न किसी शब्द से अनुचित हाँ तो यहाँ ये दोनों अनुचित क्योंकि इसको अलग नहीं कर सकते, चिंतन का जो विषय होगा वो उसको शब्द उसमें अनुचित रहेगा शब्द में अर्थ अनुचित कोई भी ऐसा पत्य नहीं है कि जो शब्द अगर जिसमें ऐसे भी है, कहना है ऐसे भी है कि जब कोई शब्द नहीं सुना शब्द अंदर रखा नहीं सिर्फ रूप को देखा है उससे भी तो रूप देखते ही जो मानस जो जो मानस वृत्ति बनी कि नहीं, अरे रूप आप देखेंगे तो मानस वृत्ति बनेगी उसमें शब्द अनुसूचित शंका का उल्लेख बिल्कुल नहीं है इसको नहीं आप इसको ऐसे समझिए जरूर आप देखिए मानव वृत्ति का उस मानव वृत्ति को आप तभी प्रकट कर सकते हैं जब उसमें शब्द अनुसूचित होता भी नहीं तो प्रकट कैसे करेंगे प्रकट नहीं करें स्मरण तो आ जाएगा नहीं वो उसमें शब्द अनुसूचित अभी तक स्मरण है नहीं यदि अनुसूचित न हो समझा कि नहीं तो आप उसका उसको कह ही नहीं सकते किसी को उसको बता सकते कर तो नहीं सकते पर स्मरण नहीं कर तो करता तो है जैसा आप देखते हैं वैसा आप करते कहने का वैसा प्रयास करते हैं कि नहीं वो तो ठीक है कहने का प्रश्न नहीं है स्मरण का स्मरण नहीं होना चाहिए शब्द तो है नहीं स्मरण नहीं होना चाहिए वहाँ रोग का ही देना उसके अंदर शब्द है उसके अंदर शब्द है हाँ उसके अंदर शब्द है, इसीलिए जो है उसके अंदर जो शब्द है, इसीलिए क्या है कि केवल शब्द से भी रूप आपके सामने कर रहे हैं। जितने आज के फोटो बनाते भगवान का उपाय भी बनाते लोगों के शब्द, और जितना भी किसी को अनुभव है वो शब्द के द्वारा प्रकट करता है, तो शब्द आने से उसमें इसलिए गोस्वामी कहते हैं गिरा अर्थ जब बीच चलिए तो बिकने में फिर भागवत इसको आप पसंद नहीं कर सकते। अभिमान अभिदेव को जो है वो तो वहां जो अर्थ और इच्छा उनके मन में बैठा, जो आपके अंदर रूप देख करके कुछ भी देख करके जो आपके अंदर मानव वृत्ति आई वहां महिमा बात अनुसूत मध्यमा वाक अनुसूत मध्यमा वाक वो का स्वरूप ही हुई। अब सविकल्प वृत्ति क्या करते हैं वही है सविकल्प निर्विकल्प चले न्याय में दे दी जाए सविकल्प के चले कुछ जित जगित कुछ कहोगे ना किसी ने किसी को बताएगा नाम विशेष नाम नहीं बोलोगे पदार्थ उत्पेल तो आएगा कि नहीं पदार्थ सब बोलोगे नहीं बोलोगे और व्याहरण में के साथ ही आएगा मान के ब्रह्मभूत मनुस्मर तो ब्रह्म का जो नामोच्चारण है ना तो नामोच्चारण में ही सन्निहित हो जाता है क्या स्मरण जो है नामोच्चारण में ही सन्निहित और नामोच्चारण किया तो उसके साथ जो है वो सन्निहित हो गया। तो इस प्रकार से साधक को नामोच्चारण के साथ ही साथ उसका अर्थ सूत्र जो परमात्मा है वो परमात्मा जो है वो स्मृत स्मरण में और ऐसा करके यह प्रयास की परमागति को जो है वह परमागति का ऐसा में भी कहते हैं ऐसा आख्य परमागति वार्षिक विषय में कहा वार्षिक विषय में ऐसा आख्य परमागति का सुसुप्ति का दृष्टांत देकर के जो जो है सत्ता वहां पर आकर्षण कराए तो था यथाश्य परमागति वही उसकी परमागति ये परमा संपत्ति यथाश्य परमानंद है दूसरी चीज यहाँ पर यह समझनी चाहिए कि ब्रह्म वाचक है प्रणव और ब्रह्म प्रति ये कह चुके हैं ब्रह्म का वाचक भी है और ब्रह्म प्रतीक वाला है। जो प्रणव का संधान करेगा प्रणव का जप करेगा तो अभिभूत कौन बनेगा उसका ब्रह्म तो वही ब्रह्म जो है माम का माम ब्रह्म आंदोलन बना होगा उसको स्मरण ये सब जो है ना जो मूर्धा में प्रविष्ट जो प्राण है मन है तो वहीं मूर्धा में ही स्मरण भी होगा स्मरण मन में होगा जहाँ मन है वहीं स्मरण होगा प्राण मन दोनों जहाँ है वहीं स्मरण जहाँ मन है वहीं स्मरण मन तो चला गया मूर्धा जहाँ मन है प्राण को ले लिया जो है मन के द्वारा प्राण को मूर्धा में ले और उसके बाद मन में जो है वह उच्चारण भले किसका उच्चारण हो प्रणव और प्रणव के उच्चारण के साथ ही उसका अर्थ कुछ जो परमेश्वर तत्व है वह मन में है और इसी में निश्चित होकर के शरीर छूट गया इसी समय शरीर छूट गया तो ये शरीर छूट गया तो किस गति को होता सब परमान गति का हो जाएगी यदि ब्रह्म को जो है ब्रह्म स्वरूप को पकड़ेगा तो सब्जी मुक्ति हो जाएगी क्यों नहीं और ये भी जो है सविशेष स्वरूप को उसके पकड़ेगा, क्योंकि पर ब्रह्म और जो है पर ब्रह्म भी है अपर ब्रह्म भी है, अपर ब्रह्म को एक ही पकड़ेगा तो फिर उसको जो है सदा जो प्रमुक्ति है वो प्रमुक्ति का नहीं तो चतुर्थी को नहीं, उस समय भी इस प्रकार का होता है। तो शंकरानंद जी ने तो सचिवुक्ति सचिवुक्ति परमानुमति तो यहाँ की गति ये जो उल्लेख है इसके माध्यम से जैसे हम सोच रहे हैं बात रहे हैं। अरे भाई यहाँ पर परमान गति तो उसी का है, तब विष्णु कर्म पर जैसे दक्षिण की सूर्य तो वो जो है वो हम पर प्रयाति है ना, याति बन जाने देह दियो होगा ज्ञानी का देह से तक प्राण छोटे भी नहीं छोटे। अब ये कहा जाता है ना कि स्वरूप को प्राप्त किया, परम गति को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया, इसका क्या मतलब है बेकार गति लगा नहीं प्राप्त। अरे अज्ञान निवृत्ति के बाद नित्य प्राप्ति के प्राप्त की प्राप्ति या प्राप्ति का जो भान है वो दूर हो जाता है, नित्य प्राप्ति की भी प्राप्ति होती और ये भी हम लोग जो है वह योग दर्शन के अनुसार भी इसका अनुभव यहाँ पर पहले देखे एक को होता है ओम ये की अक्षर हम कैसे कहते एकाक्षर जो कहा उनका काल में कुछ लोग मारते हैं तीन अक्षर है अरे उसे कर स्तुति के लिए मानते हैं कोई भी नहीं शिकायत किया वो कंप्यूटर नहीं शिकायत स्तुति के लिए कोई और स्तुति है कि जैसे ब्रह्म एक है ऐसे प्रणाम भी मुरसन ने दिया देते क्या दिया क्या दिया एकाक्षरमित्यनायानुकथनेन अक्षरम् अविनाशी सर्वव्यापकं ब्रह्म माम् ओमित्यस्यार्थं स्मरन् इति वा एकम अद्वितीयम क्या एकम अद्वितीयम अक्षरम अविनाशी सर्वव्यापकम ब्रह्म माम मैंने वो ऐसा कर लिया एकाक्षरम माम ब्रह्म अनुस्मरण ओम इति ग्यार ओम इति ग्यार ओम इति ग्यार समझे ना ओम इति ग्यार और एकाक्षरम माम ब्रह्म अनुस्मरण एकम अद्वितीय अक्षर सत्स्वरूप परिपूर्ण ब्रह्म के साथ लगा दिए लेकिन वो भी लिखा होगा भाई कि वो भी बोले स्वामी एक अक्षर कहते हैं तो वो इतने जल्दी हो जाता कि एक अक्षर का मान है तीन का नहीं मान नहीं क्या उसी में कहा ना क्या स्वामी से जाते व्याहरण इससे पहले कहा है निर्वाह है एकाक्षर में अनायास कथने मधुसूदन जी स्तुत्यर्थम ओमिति व्याहरण एकाक्षर में चनायास कथने न स्तुत्यर्थम ओमिति व्याहरण एकाक्षरम एक मध्य अक्षर में वो तो आवाज वो तो अलग अर्थ किया था भाई एक तो पहले अर्थ किया स्थिति के लिए दूसरी जगह भी दिया भाष्योत्कर्षण करेंगे ओमित व्याहरण एकाक्षरम एकम अक्षरम एकम अद्वितीय अक्षरम अविनाशी सर्वव्यापकम ब्रह्म माम ओम इति इत्यर्थम स्मरण इति केचित् तन्ना तन्ना एतद्वे सत्यकाम परं चातुर्यं ब्रह्म इतने देखना था अपने को कि एक और स्तुति अर्थक भी माना है, लेकिन देखना यह है कि एक और स्तुति अर्थक तो आप कैसे पूछे तो ये देखना था तो वो देख नहीं पाया अगर कुछ होती तो वो स्तुति अर्थक यही है कि वही एक का देने से वो जो है वह किसी भी प्रकार के जो है विकास से अलग कौन समाज विकास करे थे वो मूल अक्षर होने का हाँ यही जो आर्य समाज का वो धर्म नहीं किया जाए अक्षर सत्य कार्य नहीं समझे थे सत्य धर्म में वो मात्र भेद है त्रिअक्षर मात्र भेद है त्रिअक्षर त्रिअक्षर अक्षर त्रय न तो मात्रा भेदेन अक्षरत्रयम् पृथक पृथक व्यवहार वो नहीं अपने अब ठीक कह रहे वो कह रहे हैं मात्रा भेद से नहीं करना है वो बस ठीक है पर वो एक कार को नहीं लिख रहे वो एक कार को ऐसा नहीं कर रहे वो एक के कारण नहीं कर रहे वो तो एक को लगा दिया ब्रह्म के साथ अच्छा देखो है कहीं तो क्या सहायता मानते हैं कि जो है ना अक्षर के साथ इतने दो पक्ष हो गए कि नहीं एक पक्ष में और इस व्याकरण एक अक्षरम ब्रह्म मां मानुस्मर समझे ना एक मेरा जल्दी जैसे एक मेरा जल्दी इसी प्रकार यहाँ पर दे दिया कि एक एक एक अक्षर ब्रह्म दीजिए ऐसे मां मानुस्मरण यह देहम जो है वह तेजस प्रयाति परमान गति और जिस पक्ष में ओम इस एकाक्षर ज्ञान है वहां पर जब है तो वहां पर ऐसा मानते हैं कि वह अक्षर की बने ओम ऐसा जो अक्षर है उसकी स्तुति क्या है तो स्तुति वह है कि वह एक ही है यानी उसी एक से सभी वर्णों की उत्पत्ति है सभी शब्दों की उत्पत्ति है इसलिए जैसे मान लो में हम लोग देखते हैं कि वह जो है सभी जो है वह प्रणव ही है तो वहाँ प्रणव को ही एक मेवा दी त्रिकाल से अति तारीख ये एक नाम एकाक्षर अति अक्षर जो है कभी हमने सुना था बड़ा भारी शास्त्र उसमें हम लोगों ने कहा कि ओम एकाक्षर माने से त्रिअक्षर माने नहीं सब वर्णों का जो मूल है ओम से सब उत्पत्ति करते वहाँ पर श्रुति प्रमाण क्या देते हैं अकारो वे सर्वे की नहीं और जब हम आगम को देखते हैं तो अकार यही है अनुत्तर है अकार अनुत्तर है और इसी अनुत्तर का जब जो है वादक के लोग क्या है कि वो अनुत्तर तत्व में भी शक्ति मानते अभिव्यक्त शक्ति नहीं मानते परम शिव अनुत्तर परम शिव है अनुत्तर पर उसमें अनभिव्यक्त शक्ति व्यक्त तो ये तो आगे आ गया सदाशिव नहीं भाई सदाशिव दूसरी चीज है शिव में तो वहां पर कहते हैं कि एक वो ये स्थिति क्रम कैसे बनता तो वो क्या है कि उस समय शक्ति जो है शक्ति चेतन है और तो कोई शक्ति वहां है नहीं और चेतन का चेतन क्या होता है कि परामर्शक होता है चेतन क्या होता है परामर्शक होता है अब वहां पर द्वितीय तो है नहीं कि जिसका परामर्श हो क्योंकि अभिन्न शक्ति है तो जब वो शक्ति स्वविश्रांत होती ना है तो स्व का परामर्श अभिमुख होती है तब क्या होता अ अ दो हो जाता आ शक्ति अब आ हो गया आ शक्ति अब अ से आ की दो यही प्रथम जो है सृष्टि में प्रथम ही आनंद होता आनंद ये सृष्टि में प्रसन्न भाई चेतन परामर्श में चेतन परामर्श जैसे चेतन क्या परामर्श कर रहे हैं इकट्ठे पर है अब स्व का परामर्श जो होगा अब वो शक्ति की अरूप है चेतन जब अव का परामर्श होगा तो क्या हो जाएगा आ। अब यही आ जो है आनंद तत्व, आनंद उतरे के बिना सृष्टि नहीं है। ये ईक्षण के पूर्व में जो है एक आनंद दशा, ये आनंद दशा। तो आनंद में क्या होता है, उद्रेक होता है, उद्रेक। तो उद्रेक होने से क्या है कि ईक्षण हो, इच्छा हो, इसी आनंद में इच्छा हो, इच्छा हो, कोई स्वातंत्र है, कोई वहीं की इच्छा वस्तु पर, ये आनंद का स्वातंत्र है। और इसको आप देखिए की हो गया, के बाद क्या हो गया, हो गया अब शक्ति जो और ऊपर शक्ति से वो ई रूपा हो गई ना, हो गई और इसके बाद ई हो गई, अभी अब ई हो गई। अब ई का ई में परामर्श हो जाएगा तो ईषण हो जाएगा। ईषण का क्या होगा, ईशन माने जो है उसको अपने अपने अंदर मानी उस पर शासन, माने उसको अपने अंतर्गत करने के लिए ईशन के साथ परामर्श होता है ईशन। अब ईशन ही जो है वो प्रिय शक्ति का गुण बन गया, ये तो दूसरे तो है नहीं, तो कैसे परामर्श हो। अरे भाई शक्ति का स्वर के साथ परामर्श, एक ही बल के साथ भी सब परामर्श है और स्वर के साथ के साथ परामर्श होता है तो ई हो जाता, परामर्श तो शुरू से चलता है। और यही क्या हो जाता है कि अब उन्मेष है, इससे पहले निमेश है, उन्मेष हो जाएगा, अब उन्मेष हो समझे ना, ये पूर्व आ गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य अनुत्तर और इच्छा और उन्मेष, तीनों की व्याप्ति सर्व, ये तीनों की व्याप्ति सर्व, ये जो है यही क्रिया शक्ति का मूल है उद्देश्य। तो आगे इसी प्रकार करो की उत्पत्ति हो जाए, करो भी विवरण करो योग और वह योग होते हैं उसका अलग। तो और वो ये तीन हो गए थे। अब यहाँ पर क्या है कि अ को तो जो है एक ही में रखा, क्योंकि सबसे शक्तिमान को जो है पृथक नहीं किया वहां पर, अ को और उन्मेष को ले लिया है। और उन्मेष को लेने के बाद जो है वह से नीचे म पर्यंत जो है ना, इनका भी जैसे अ से कैसे कवल की उत्पत्ति है, इससे कैसे जो है कवल की उत्पत्ति, ये सब क्रम है। तो म तक जो है सत्ता जो सृष्टि है उस सृष्टि को माँ को प्रति माँ को बना लिया, इसलिए उसके जो है वह जितना योनिबद्ध है योनिबद्ध को केंद्रित कर दिया। माँ तो इसको सारे के सारे को लेकर के ये तो व्यस्त हो जाता है, ये व्यस्त हो। और अनुत्तर रूप जो ओम है वो समस्त, इसलिए वहां पर किसी प्रकार का भेद कोई क्या अक्षर हो, कोई एक अक्षर तो समस्तम व्यस्तम तो की देखिए। और इसी को यदि हम लोग इस दृष्टि से विचार करेंगे तो आपको दिखेगा कि देखिए समाज लाभ कैसे होता है योग दर्शन, वहां पर एक प्रक्रिया तो उन्होंने बताया वो वहाँ के आसन प्राणायाम इत्यादि लेकर के, पर दूसरी प्रक्रिया में बताया तीव्र संवेदा नाम आसन्न आसन्न समाधि लाभ, इसको ये सूत्र ध्यान देने का है। यहाँ पर तीव्र संवेद जहाँ पता था भाव शक्ति प्रधान होता है, तीव्र संवेद है, संवेद क्या है पता नहीं, संवेद यही कि जिसके कारण जो है वो एक तरफ प्रधान आगे आगे बढ़ेगा, वो कोई सब संवेद यही है। जैसे लोग ने देखा जाए भावना माना जाए, भाव माना जाए, भाव प्रधान लोग में भी देखा जाता है कि भाव तीव्र है तो वह पांच शब्द, तो तीव्र संवेद का नाम जो है ये जो दिया ना आसन्न समाधि लाभ। अब आगे देखिए जो है ईश्वर प्रधान अथवा कह दिया, ईश्वर प्रधान आ गया, अब सत्य वाक्य का प्रणव, अब ईश्वर का वाक्य कौन होगा, प्रणव है, अब सत्य को सदा स्वभावना ये हो गया। देखिए यहाँ जप और अर्थभावना, यहाँ जो अर्थभावना हो रही है कि वो मिति पाठ्यक्रम ब्रह्म व्याहरण तमाम अनुस्मरण, तो ये अनुस्मरण ये हो गया तदर्थ भावना इस प्रकार ईश्वर प्रधान के द्वारा ही समाज सिद्धि बताए, और वो सारी चीजें इसमें अनुच्छूत है ऐसा समझते थे। क्योंकि यहाँ ईश्वर प्रधान प्रधान चल रहा है ना, योग भी चल रहा है और ईश्वर प्रधान भी चल रहा है, योग भी चल रहा है और ईश्वर प्रधान भी चल रहा है, ये दोनों चल रहा है, तो दोनों चल रहा है तो वो सूत्र यहाँ पर बहुत अनुकूल इसके पड़ेंगे। शायद टीका काट ने दिया मधुसूदन ने दिया है, अब हम लोग थोड़ा भाग्य तो तीव्र संवेग क्या होता है, तीव्र भावना किसी भी साधन में जो आपकी तीव्र भावना तीव्र लगन होती है ना, तो उसमें जोर ज्यादा रहता है कि नहीं, भाव से जोर आ जाता है और उससे जो है कोई भी लाभ जल्दी समाज लाभ भी कैसे हो जाए। अच्छा अब हमने संगीत की बात नहीं है, संगीत की थोड़ा सा भाई मात्र में जो है वो लय करना, मैंने जब आप जो है वो मात्रा को छोड़ देंगे तो आप अनुभव करके देखिए, वह तो अनुभूति की बात है, जब आप एक दो क्षण का उपचार करें तो क्या क्या क्या होगा, मी जो नाद उस नाद में ही लीन हो गए कि नहीं हो, लीन हो गए और वो नाद की परंपरा बहुत दूर तक चलेगी, अगर मैं तो उसको नौ नौ विभाग करूँ, नौ कहे तो बारह के नौ विभाग ऐसे करते हैं कि दो से छप्पन, एक बटे दो से छप्पन और कोई कोई एक बटे पांच से बारह, तो जैसे मान लीजिए कि आप दो मात्रा दीर्घ का तो उच्चार दो मात्रा में है और हस्तों का उच्चारण एक मात्रा में, और उसका जो है उसकी मात्रा से जब कम होगा तब उच्चारण जो है वह कितना होगा, अर्ध मात्रा, तो फिर व्यंजन की अर्ध मात्रा हो गई, अब अर्ध मात्रा जो हो गई एक बटे दो है ना, अब उसका जो है आधा हो गया एक बटे चार, एक एक श्रेणी आई थी एक बटे चार में एक नंबर है और फिर एक बटे आठ उसका भी अलग, फिर एक बटे सोलह तीन हो गया, एक बटे बत्तीस चार हो गया, एक बटे चौसठ पांच हो गया, एक बटे एक से अट्ठाईस हो गया और एक बटे जो है वह सोलह छप्पन, ये कितना हो गया सात हो गया है, और ये जो है वो एक बटे पांच से बारह है, यहाँ तक जो है उस व्यंजन का जो है वो ये नौवां रूप है, मां से चला म से चला म से चला वहां से जो है नौवें कोटि में जाकर के इतना सूक्ष्म हो गया, इतना सूक्ष्म हो गया कि उसका उच्चारण काल जो होगा वो ध्वनि भी और उन्हान भी, उसका उच्चारण काल जो होगा वह इतना सूक्ष्म, उसको और प्रत्येक अनुभव के लिए आप देखें कि जैसे आप मंदिर में चले जाते हैं, मंदिर में जाकर के ऐसे घंटा मार, अब उसके बाद आपने मन को और स्रोत्र को उसके साथ केंद्रित किया तो ध्वनि के साथ, अब घंटा भूल जाएगा ध्वनि के साथ, तो ध्वनि धीरे धीरे क्या होगी सूक्ष्म, अब जितने सूक्ष्म होगी उतना व्यापक होगी, कंपन कंपन से ध्वनि जो है ना अब व्यापक हो, अब वो शनि शनि शनि शनि शनि शनि व्यापक होते होते होते होते होते होते होते फिर उसके साथ आप अपने मन को केंद्रित करके ले जाएंगे तो मन शनि शनि शनि शनि सूक्ष्म भाव में होकर चले जाएंगे शब्द के आधार पर। शब्द के आधार पर सूक्ष्म भाव होते होते होते अधिकार पहुंचे। इसीलिए दीर्घ प्रणवता सन्यासी के लिए बहुत बड़ा महत्व। दीर्घ प्रणव जो है यही मानस दोष को दूर करने का एकमात्र उपाय है। ये प्राणायाम साधु का प्राणायाम जो है यही सन्यासी के लिए प्राणायाम यही दीर्घ प्रणव के साथ उसको लंबा करना और उसमें भी मन की चंचलता को दूर करने के लिए पहले चंचलता के संपर्क के लिए वो प्रदान करके उसको उठा और जबकि इसके जो है वह मानस वृत्ति मैंने मानस चंचलता से ही पड़ जाती तब एकाग्रता के लिए इस प्रकार से जो है वह दीर्घ प्रणव का जो प्रतिदिन अभ्यास करता है एक से शुरू करे एक तीन पांच दस ऐसे करके उसको पढ़ा दस बारह तक उसको पढ़ा एक अंत है तो इसको जितना लंबा करे तो उसी के साथ मन रहे तो मंत्र और मन देवता एक एक श्रेणी में चले जाए तो वो आपको व्यापक तत्व में ले जाकर के नहीं करते। इसी को लेकर के वहां पर नाग का नव विभाग करके बताया ऐसा सूक्ष्म जो है वो और आदम में जो है उसको जो उच्चारण में नौ इन्होंने भी अपने भादुरानंद नाथ ने भी दिल के उच्चारण में मौत आ गया उसको नौ नाम करके उन्मना सहित ले लेते हैं और कोई उन्मना को छोड़ देते हैं। जो उन्मना को छोड़ देते हैं वो दो से छप्पन ये मोटे दो से छप्पन और उन्मना को भी ले लेते हैं उसके अंतर्गत तो ये मोटे पांच से पांच इतना सूक्ष्म यानी एक मात्रा सूक्ष्म होते होते इतने कोटि तो किसको कहने का तात्पर्य यह है कि तेजन देहम सयाति परमान गति वो जो है परम गति को प्राप्त होता है तो समाज स्थिति भी पातंजल जी ने ईश्वर प्रधान से मान लिया और ईश्वर प्रधान की सिद्धि के लिए जो है प्रणव को आधार बनाया सत्य बाध्य का प्रणव ईश्वर का बाध्य प्रणव होगा ना और वो सत्य पर सदर स्वभाव नहीं मौत वो नाड़ी में हो जाएगा और नहीं और कोई पहले का ही अब कोई भी उच्चारण क्या है कि जब कभी भी व्यंजन का नाद का कुछ है तो जो अनुत्तर आ है उसकी व्यापकता तो होती है उसकी व्यापकता तो आपको यही को जाकर के उसमें हम इतनी सारी स्थिति आती है फिर अंतिम क्या होगा हम वो सारी की सारी स्थिति जो है वो क्या है वो बिंदु जितना विस्तार हुआ था वो अवतक वो हो गया बिंदु और उसका आधार भूत हो गया अनुत्तर और वही फिर जो है विसर्ग बिंदु विसर्ग हो तो जब अंदर से बाहर हो गया तो हो गया कि नहीं विसर्ग में विशेष है हाँ विशेष विसर्ग माने पल नहीं विसर्ग माने पल विशेष आत्मसर्गो विसर्ग अब अ हो गया जो और देखिए अ ही अब तक आया था अ ही अब तक आया था तो यहाँ तक सब अंदर था हम क्या हो गया बिंदु कोई वही बिंदु है उसी को तो उपादान मानते हैं ना सारी उपादान का वही उपादान हाँ वो तो है हाँ सारी किसी का उपादान बिंदु अब वही फिर जो है वो क्या हो गया बिंदु क्या है वेदांत का ज्ञान है क्या ज्ञान मान इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति तीनों शक्ति तीनों शक्ति का जो है वो परिणाम बहुत स्पूल जो है वो शक्ति तीन शक्ति इच्छा ज्ञान क्रिया जैसे वो लोग ये मानते हैं कि ऐसे मान ले बीज दशा के बीज उसमें सब नहीं भी सृष्टि है सब नहीं ऐसे सारी शक्तियां नहीं हो जाती है हमने किसी के तो बीज जहाँ पर बीज मंत्र बनाना होता है तो उसमें उसी को तो बिंद लगाते हैं अच्छा विषय के आगे बिंदु लगे तो नहीं मानता विषय का आगे नहीं लगता वहाँ पर जैसे अच्छा बहुत ज्यादा जैसे प्रणव का करना है तो वो जो है बिंदु नहीं लगाएंगे नल में नहीं नल में लगाएंगे नल में तो लगेगा मन में बिंदु नहीं लगेगा यही विसर्ग जाते ओम में तो अलग यही ओम तो अलग यही विसर्ग जो है वो जाकर के ह हो जाता है विसर्ग तो ह हो जाता है वही विसर्ग होकर ह जाता है वहाँ वर्ण की समाप्ति अहम हाँ कैसे करें हो गया हो गया ये जो है वो क्रिया शक्ति का विस्तार तक हा आ गया और वो जो है वो बिल्कुल जो है ना वो क्रिया शक्ति का विस्तार तक हा आ गया और वो जो है वो बिल्कुल जो है ना समझे ना कोई भी है इसलिए अह आगम में अह का ही विचार करते हैं मैं इसमें भी अह का ही है किंतु उपनिषद में यही कहा हमारे ख्याल की कहीं आया उपासना में कोई आया और अगर में तो यही देते हैं ना वो प्रत्याहार करा ली अहम को प्रत्याहार कर भाई वो जो है वो अह ही है इसको बीज रूप में हम आम वो अनुत्तम अ जो है वो अंतिम हो गया अंतिम दिशा सब विशा जहाँ तक सृष्टि करेगा उसको बना लिया तो क्या हो गया कि ये हो गया एक प्रत्याहार सब वर्ग बना रहे ये हो गया प्रत्याहार तो जो संस्कृत में मैं के लिए अहम को प्रयोग करते हैं ना तो उसके अंदर जो है अहम के अंदर सभी वर्ण आ गए मैंने सभी वर्ण से आपका नाम हो सभी वर्ण आ गए उसके अंदर सभी शब्द उसके अंदर आ गए सभी वाक्य उसके अंदर सभी उसके अंदर समझे ना इसलिए सबका जो है वह सबका अंतिम स्वरूप क्या बनेगा जो मैं का अर्थ है वही बनेगा उसी को तात्पर्य मानते हैं ना आदि आदि मानते बिगिना मंत्रा से सबका भ्रम आदि आदि और अंत और इस तत्व को जानने बिना जो मंत्रों का प्रयोग है वह ऐसे ऐसे सड़क काल में दृष्टि हो जाए तो गुरु और लक्षण नहीं सकती आदि मानते नहीं आदि आदि और अंत इसको इसको ठीक प्रकार से हृदय में बैठा से यही मंत्र का बीज मंत्र का बीज यही तो ये आगम की बात है पढ़ाई तो देखने अच्छा तो ओम हो गया वाक है समझे ना स्मरण हो गया चित्त वाक मन हो गया नहीं मरण क्या हो गया चित्त और ये जो है इसको एक करके विशेष कपाल दिखवा समझे आप अब क्रमेण विजय मुक्ति उन्होंने वो नहीं मानते थे शंकरा ने की शंकरा ने क्या सद्यो मुक्ति में लगते उन्होंने तो सद्यो और ये लोग लेते हैं क्रमेण ईसाई लोग मुझ लिया होगा आपने आपकी क्या नाम है चीजें भक्ति है। अच्छा चलो अस्त्र मार्ग से परवान चेष्टा मस्तिष्क या देहं त्यजन् म्रियमाणः प्रयाति ऊर्ध्वना च उत्क्रामति स परमां गतिं सन्निकृष्ट ब्रह्मरूपां यान्ति। दोनों में प्रलय है। उत्तम नाड़ी क्या उत्क्रम